jiena poeta, dejjem poeta. Issa niskuża roħi ma fiha ħafna kliem tqil mhux tort tiegħi. Nistħajlek daqsxejn ikkonfondut mhux ħażin. Poeta ta' dawn it-toroq plebej. Narak għaddej isek, skużani l-espressjoni, isek, skużani l-espressjoni, ħaġa bella. Taħseb u timmurmja fuq l-iskadenzi tal-waqt, sa xi tfisser fuq l-internet. Imbagħad narak tikkontempla l-waqt tan-nida fuq dal-farkezzan jekk għad fadal. Li qed jispunta minn dawn is-siġar stradikati ta' dan naħiet u tħares lej xi anfut imma għattan taħt it-trailers il-ġodda fjamanti għaddejjin jittraxxinaw dal-kontradi ta' dan naħiet mutraba ta' din il-gżira metropolitana. U daqxej paċenzja bija. Poeta dan naħiet li t-terra fl-eqel ta' sajf jisak ħaġa bela naħseb wasal iż-żmien li tmur tieħu banju psikoterapeutku tal-messaġġ idhru. Insomma, hydro messaġġ terapi. Għawadu kif fetaħ wieħed. Żgur jagħmellek il-ġid, għandek bżonn u għandek bżonn immedjat jaħtieġ titnaddef waħda sew u kollok ċans tieħu banju. Ma tafx li inti tista' tfewwaħ fl-isbaħ ġakkulatorja tal-krejnijiet li jistrumbla u jidriljaw lil dillart stupefattament qasna f'nieda, maledetta. U mela toqgħod timmurmja u tmarra til-ġismek fjakku spiċċu tiegħek, ħul parir tiegħi. Aqbad dak l-aġġeġġ il-ġdid, dak il-gadget u klikja ċisu ġdid minn dil-mara meja l-ġdida ta' din l-art il-ġdida. U għallum se niqafgħu, jekk kombinazzjoni kollok bżonn xi follow-up bio-psikosoċju għall-moħħok, tibżax jien inkun fil-klinika li għandi fl-uffiċċju l-ġdid tiegħi, ġottorri li jiggranfa s-sema, jiena l-muża tal-cryptocurrency. Ta' da' żmien. Nkun qed nistennik, għodni dejjem tiegħek il-muża l-ġdida mela l-muża f'Karkariża tal-lustrina. Sa' triq l-infetti Birkir Kara, skużani l-waqaf ta' kimma ħanejdlek, ili biex ngħidlek. Ħu paċenzja għamel kif għedlek.